Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Przed nami środa, 28, ostatni dzień lutego. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Przepraszam się, zamyśliłem. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. W nowym No niech będzie, że jeszcze w nowym roku, no ale już w ostatnim dniu tegoż miesiąca, środa, 28 lutego przed nami, słońce obudzi się po godzinie 6, tak, po godzinie 6, za godzinkę z okładem, to już nie są żarty. Zajdzie po 17, dzień potrwa prawie 11 godzin. Dziś imieniny Makarego, Oswalda i Romana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, być może gdzieś w gronie najbliższych przyjaciół rodziny, to proszę w ciągu dnia przekazać od redakcji budzika, bo my to składamy, przekazujemy i staramy się budzić. 5 minut po godzinie 5. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Teraz z tobą każdy nowy rok. Samotną nocą. Bo wełniany kot i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, duch przyszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Ani się obejrzeliśmy, a już no, będziemy żegnać luty. A tak mówiliśmy niedawno, idzie luty pod chuj, ile to do nowego roku zostało, ile to... Ach, człowiek spojrzał w kartkę z kalendarza i aż się włos na głowie zjeżył, że to przecież już tuż, 3,5 tygodnia do... Tak, na letni, do zmiany czasu na letni. Przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę z 24 na 25 dzień marca. Wtedy te przesuniemy zegarki. A niestety, z drugiej na trzecią jeszcze troszkę zostało, te niecałe 4 tygodnie. A za 3 tygodnie, nie wiem, czy państwo mają kalendarz przed oczami albo przed oczami wyobraźni właśnie, równo za 3 tygodnie. 10 po 5. I już

14 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Drugi dzień posiedzenia Sejmu rozpocznie się od dwugodzinnego bloku pytań w sprawach bieżących. Zgodnie z harmonogramem o 13 Sejm powinien zająć się rozpatrzeniem poprawek senackich do 5 ustaw zwanych Konstytucją dla Biznesu. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do ustawy o ochronie zwierząt i ustawy Kodeks Karny. Być może w Sejm odbędzie się drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. W południe prezydent wraz z małżonką zainaugurują akcję Narodowe Czytanie 2018. W ramach uroczystości odbędzie się lekcja poświęcona idei niepodległościowej w literaturze polskiej w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Podczas Narodowego Czytania wysłuchamy fragmentów literatury związanych właśnie z ideą niepodległości. Z zagranicy grupa konserwatystów i reformatorów ma dziś oficjalnie potwierdzić, że Zdzisław Krasnodębski będzie jej kandydatem na stanowisko wiceszefa Europarlamentu. Nie było głosów sprzeciwu wobec tej kandydatury. W Parlamencie Europejskim dziś debata na temat sytuacji w Polsce. Po niej jutro przyjęta ma być rezolucja popierająca działania komisji, która, przypomnijmy, w grudniu rozpoczęła pierwszy etap procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. W Soczi dziś seminarium FIFA dla 32 drużyn mundialu. Obecna będzie także delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na bieżąco na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 16 minut po 5. We'll be right back. Daria Zawiałów i Trasy Sens. 20 minut po piątej, szybciusieńko zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która to dotarła do wewnętrznych sondaży wykonanych dla rządu. Polacy wspierają linię gabinetu premiera Morawieckiego i bardziej opowiadają się za dialogiem z Izraelem niż za zmianami w ustawie. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Dziennik o tym, że fiskus przestał strzelać na oślep i już są tego efekty. To tak w tytule. Kontroli podatkowych czy celno-skarbowych jest mniej, ale są bardziej efektywne. Czytamy dalej. Skarbówka więcej analizuje, a rzadziej szuka nieprawidłowości po omacku. Taki obraz działalności kontroli podatkowych wyłania się z danych zebranych przez dziennik, a te dane podsumowują rok 2017. O tym dziś w dzienniku. A puls biznesu o tym, że piwo przynajmniej cenowo odbija się od dna. Zeszły rok był jednak rokiem na minusie. Przy ujemnej dynamice kufel piwa wciąż może być do połowy pełny. Najwięksi piwowarzy podsumowali zeszły rok. Jak wynika z badań Nielsena, sprzedaż detaliczna piwa skurczyła się w ubiegłym roku o 2,4% w ujęciu wolumenowym i o 1,3% w ujęciu wartościowym. I to ten mniejszy spadek wartości niż wolumenu może cieszyć. Branża od lat mierzy się ze spadającą ceną piwa. Dla porównania są także podsumowania roku 2016. Piwo próbuje dolać sobie wartości. Tak tytułuje swój tekst na dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy tytuły z trzech tematów. Oczywiście także więcej z tegoż i z pozostałych tytułów w porannej audycji zapraszamy do trójki. Na razie to tak tylko wywoławczo, hasłowo. No a teraz hasłowo także z naszego muzycznego kalendarza. Świętujemy urodziny, pamiętamy urodzonych i składamy najlepsze życzenia. 58 lat kończy dziś Andrzej Adamiak, lider i wokalista grupy Rezerwat. Rezerwat. Także z polskiego topu wszechczasów, a dziś w budziku urodzinowo w muzycznym kalendarzu, bowiem w 1960 roku właśnie 28 lutego urodził się Andrzej Adamiak, lider i wokalista grupy. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 26,5 minuty po godzinie 5, czas na pozostałe wybrane wydarzenia. I tak 535 lat temu urodził się Rafael Santi, włoski malarz i architekt, jeden z najwybitniejszych artystów epoki renesansu. Przypomnijmy, kierował m.in. budową Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, zmarł w 1520 roku. 206 lat temu zmarł Hugo Kołłątaj, filozof, pisarz, działacz polityczny, jeden z głównych ideologów polskiego oświecenia, także współtwórca Konstytucji 3 maja. 39 lat temu film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy został uznany za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu w Belgradzie. 37 lat temu wprowadzono kartki na mięso i wędlinę, zostały wycofane, przypomnijmy, w sierpniu 1989 roku przez rząd Mieczysława Rakowskiego. 32 lata temu na ulicy Sztokholmu zamachowiec zastrzelił premiera Szwecji Olofa Palmego. Mimo wieloletniego śledztwa nikogo nie skazano za zabójstwo. 27 lat temu miało miejsce zakończenie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, konfliktu wojennego rozpoczętego zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt. 2 sierpnia 1990 roku Irak został pokonany przez międzynarodową koalicję, akcja nosiła miano Pustynna Burza. 22 lata temu zmarł Wiktor Konowalenko, radziecki hokeista, jeden z najlepszych bramkarzy w historii hokeja na lodzie. A w muzycznym kalendarzu odnotowujemy debiut teatralny pana Wiesława Michnikowskiego. Było to na deskach Teatru Miejskiego w Lublinie 72 lata temu. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czy usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszem, że tylko w połowie wniosek. Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczynę wespół uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czy usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, by rząd moc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc zmóc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czy usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. A wówczas artysta miał 24 lata. Wspominamy pana Wiesława Michnikowskiego, zmarłego we wrześniu roku ubiegłego. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Polska na skraju wyżu z centrum nad Skandynawią w mroźnym powietrzu arktycznym. Dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, popada śnieg, w południowo-wschodniej części kraju oraz miejscami na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wschodzie dość silny i porywisty, na Suwalszczyźnie do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie spadnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Temperatura nieznacznie spadnie. znacząco do końca tygodnia. No ale dziś w dzień od minus 13 stopni na Suwalszczyźnie, minus 9, minus 8 w centrum kraju, zresztą w większości regionów i na północy i na południu tyleż. Na krańcach zachodnich do minus 6, choć lokalnie na Pomorzu Zachodnim do minus 4. B-52 także urodzinowo, bowiem dziś Cindy Wilson, wokalistka i współzałożycielka wraz ze starszym bratem Rickiem amerykańskiej grupy, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Zatrzymujemy się w naszym wehikule czasu na roku 1984. Wówczas to Michael Jackson otrzymał aż 8 nagród Grammy za album Thriller. Aż trudno w to uwierzyć, ale to było 34 lata temu. Już to wczoraj było, no. No, taka budzikowa muzyka, taka muzyka. Środa, dzisiaj nie było mnie wcześniej obudzić. Pani Kasia ma wątpliwości, radio miała wyłączone. Tak ręką daleko, daleko sięgnął, to może i Krzeszowice meldują się na nasłuchu. Minus 14 na liczniku, to państwo Jastara i Marcin. Sygnał od pana Darka z Bolesławca. No, nareszcie słuchacz zadowolony. A ileż to dni zwlekaliśmy, że to będzie dobra temperatura, jak będzie poniżej minus 10. No i minus 15. Obudzność jest. Pan Darek w pełni zadowolony. Pamiętamy także, słuchaczka z Elbląga dodała was zazwyczaj, że te minus 10 to także wreszcie można żyć. Sygnały od państwa bardzo pięknie dziękujemy. Mailowo, SMS-owo, także trasa Częstochowa. Pan Tomek sobie wybrał taką trasę Częstochowa. Ustroń przez Gliwice i Żory. Temperatura minus 2. To w garażu. Minus 12 Częstochowa, minus 13 Gliwice, minus 14 Ustroń, minus 15. No, no, już. Pan Tomek gorąco pozdrawia wszystkich dojeżdżających. Sygnał od pana naszego biernego słuchacza, który to słucha i słucha i słucha. Pozdrawiam wszyscy, to i jeszcze ja, trochę bliżej Myśliwieckiej. Pierwszy raz, chociaż na nasłuchu długie lata, pozdrawia pan Paweł. Stara Miłosna wskazuje minus 13. Minus 13 także przy podpisie listy obudzności. Gosławsko-warszawskie termometry tyle wskazują. Minus 13 u pana Kuby. Również. Wracamy do muzycznego kalendarza za 18 minut 6 i kolejne nagrody, kolejne wyróżnienia, tak jak przed chwileczką Grammy dla Michaela Jacksona, tak też gwiazda na chodniku sławy w Hollywood. To było 11 lat temu. Grupa The Doors została uhonorowana tym wyróżnieniem, a na uroczystości obecni byli dwaj członkowie zespołu, Ray Manzarek i Robbie Krieger. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall? To the other side, bring on news to the other side. Nowe kalendarium muzyczne. I'm I na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza Stonesi pamiętamy o tym, że w 1942 roku, a więc 76 lat temu, urodził się Brian Jones, współzałożyciel i gitarzysta Stonesów. Zmarł 3 lipca 1969 roku. Wspominamy artystę w rocznicę urodzin. Pamiętając także o zapowiedziach koncertowych, tak, tak, to już w niedzielę 8 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpią Stonesi właśnie. Za 12, szósta z kalendarza mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic podpowiada, gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. Na szczęście luty już dziś się kończy. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Następna historia, jak syn walczy z mitem ojca. Właściwie walczy to za dużo powiedziane i niepotrzebnie może ten element agresji jest tutaj użyty. George Hamilton V jest synem czwartego oczywiście. To jest właściwie ta liczba jest dodana, żeby tak ładniej, szlachetniej to wyglądało, trochę bardziej po szkocku, po europejsku. Ale George Hamilton IV, czyli ojciec, przyjeżdżał do Europy już w latach 70. Był uważany za ambasadora muzyki country w Europie, właściwie na całym świecie, bo zjeździł także Japonię i Australię. George Hamilton V wychowywał się w cieniu wielkiego ojca, sławnego było nie było. No i podobno dał radę. Powiedziałem podobno, bo nie wiem, co się z nim dzieje teraz, ale przecież bywał wielokrotnie w Polsce. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Odwiedzałem go także w jego domu w Nashville i we Franklin koło Nashville. Krótko mówiąc, po prostu George Hamilton V przebijał się, choć z trudem, tak jak w piosence Roll with the Punches, czyli trzeba iść do przodu, ale boksując, zadając ciosy. Przebijał się i przebił się w jakimś tam stopniu. Posłuchajmy. Somebody told me a long time ago, the secret to surviving is hanging on to your soul, following your heart to wherever it takes you. They're holding tight when this whole world tries to break you. You gotta roll with the punches, take it like a man. When they knock you down, you gotta get back up, shake the dust and try it again. You gotta give it all you got, cause you only give one time around. You're playing the key so you can save your sleep until they put you in the ground. I've seen some good times, I've seen some bad, I've seen some in between and nearly lost everything I ever had. I felt my heart broke, plumb near in two. I'm a firm believer in the thine only self be true. You gotta roll with the punches, take it like a man. When they knock you down, you gotta get back up, shake the dust and try it again. You gotta give it all you got, cause you only get one time around. And you're playing for keeps so you can save your sleep until they put you in the ground. Yeah. Big dreams gonna make them all come true. I'm swimming upstream, but it'll get there before I'm through. Now you can't get something for nothing, ain't it a hard road to hold? I ain't going nowhere fast, I'm headed somewhere slow. But you gotta roll with the punches, take it like a man. When they knock you down, you gotta get back up, shake the dust and try it again. You gotta give it all you got, cause you only get one time around. And you're playing so you can save your sleep until they put you in the ground. Yeah, you gotta roll with the punches, take it like a man. When they knock you down, you gotta get back up, shake the dust and try it again. You gotta give it all you got, because you only get one time around. And you're playing the keep so you can save your sleep until they put you in the ground. I said, roll with the punches, roll with the punches, roll with the punches. Kącik Country i Korneliusz Pacuda. Jutro o zwykłej porze przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. Nawet dzień przed nami, środa, 28 dzień lutego. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie po 17, a dzień potrwa niecałe 11 godzin. Dziś imieniny Makarego, Oswalda i Romana. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 6 minut 6. No to mamy rekordzistę na dziś. Leśniczy Sławek informuje, że w Dretyniu koło miastka minus 21. Czas do lasu na wydanie drewna. Czas na odbieranie telefonów. Zaś 3 minuty do 6. Serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. A my bardzo pięknie dziękujemy Państwu za poranną korespondencję. Mam nadzieję, że troszkę pomogliśmy w tym mroźnym poranku rozgrzewająco. Na do usłyszenia, Zbigniew Wodecki. Irena Dan, Piotr Łodej. No jakby nie było, ciepłego dnia. Do usłyszenia, do jutra. Jakże wszystko to cudownie brzmi.